msala wami ungabona sithemba msala wami shwele sola kunini wangitshela ukuthi angilobole ngilobole oh manje ngisolile sola kunini wangitshela uthi angilobole ngilobole oh manje ngishole Abagiti, lami.